ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا رشدش فنا و توسلنا بکر و قدمنا کر یا وجیه یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی یا وجیها عند الله جانم آقا جانم آقا یا وجیها یا فاطمه الزهراء يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك كيف دست پایین باشه يا وجيهتا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها يا حسين ابن علي ايها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي ببینم کیا کار دارن یا وجیها برسون صدا کربلا یا ابل حسن یا ابل حسن یا علی ابن الحسین یا ابل حسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه

یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها. مظهر جود و کرامت خوشوارونه که دست گداییشونو بلند کردن. یا جواد الامه، یا ابا الحسن، یا علی ابن محمد، ایها الهاد النقی، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها. ایها الزکی العسکری، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها. والخلفاء الهجة، يا وسي الحسن والخلفاء الهجة، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله و قدمنا که بین یده. تو رو خدا هر کی گوشه یه چشمش خیسه این عشقو بمال کف این دستش، دستشو بیاره بالا. یا وجیهن